Thank you. Thank you. Thank you. گله ای ز تارش کردم و از سر فسوس گفت که این سیاهی کج گوش به من نمی کند گوش به من نمی کند نمی کند نمی کند نمی کند سر به جهان من چرا میده چمن نمی کند همدم خود نمی شود یا به زمن نمی پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی پیش کمان ابرویش لابه کنم همی ولی گوش کشیده است از آن گوش به من نمی گوش به من نمی سر به جهان

Thank you.